Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To niedopuszczalne czyny, mówi o ataku na burmistrza podporeskiej miejscowości premier Francji. Prezes PiSu w Spale wskazuje na rosnący poziom życia Polaków. Przed burzami z gradem i silnym wiatrem ostrzegają synoptycy na południowym wschodzie Polski. Francuska premier potępiła atak na rodzinę mera, do którego doszło w nocy podczas zamieszek na obrzeżach Paryża. Wandale podpalili samochód, staranowali nim bramę posesji, po czym zaatakowali rodzinę samorządowca. Była to piąta z rzędu noc rozruchów we Francji. Niedopuszczalne czyny, tak premier Borne skomentowała nocny atak na mera Lily Rose. Szefowa rządu poinformowała w komunikacie, że przekazała politykowi oraz jego rodzinie wyrazy wsparcia, podkreślając, że są w stanie szoku. Sprawcy będą ścigani z największą stanowczością, zapewniła Elisabeth Borne. Wcześniej atak na mera potępili członkowie rządu i politycy ze wszystkich partii. Miejscowa prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Gdy zobaczyła płomienie i usłyszała hałas, żona mera uciekła przez tylne drzwi do ogrodu wraz z dziećmi, które są w wieku 5 i 7 lat. Podczas ucieczki została dość poważnie ranna. Ma prawdopodobnie złamaną kość piszczelową, wskazał prokurator gminy Créteil Stéphane Ardouin. Minionej nocy francuskie służby zatrzymały 719 osób uczestniczących w zamieszkach. W całym kraju spłonęło ponad 500 aut i odnotowano około 900 pożarów. Skala rozruchów była mniejsza niż w poprzednich dniach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Informacje o zamieszkach we Francji na portalu Polskiego Radia. Przez 8 lat rządów udało nam się zmienić ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Tak mówił podczas trzeciego dnia zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To, co myśmy zrobili, doprowadziło do tego, że ten ustrój jest nieporównanie bardziej efektywny i nieporównanie bardziej sprawiedliwy. Czy jest idealny, czy jest tak, jakbyśmy chcieli? Nie, proszę Państwa, jeszcze dużo przed nami. Ale naprawdę idziemy bardzo dobrą drogą. I dokonaliśmy tutaj już na tym europejskim poziomie bardzo poważnych postępów. Lider PiSu przypomniał, że poziom życia Polaków to ponad 86% średniego poziomu państw Unii Europejskiej. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na Podkarpaciu. Są prognozowane w powiatach jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim, sanockim, leskim, przemyskim i bieszczadzkim. Burzom może towarzyszyć grad. Z prognoz wynika, że w niektórych miejscach może spaść od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 18. Dwie osoby nie żyją, 28 jest rannych. To skutki strzelaniny w amerykańskim mieście Baltimore na północ od Waszyngtonu. Trwa poszukiwanie sprawcy, mówi burmistrz miasta Brandon Scott. We will not stop. Będziemy szukać do skutku tych tchórzy, którzy strzelali do dziesiątek ludzi, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Nie spoczniemy, dopóki ich nie znajdziemy i nie rozliczymy ich za to czyny. Do zdarzenia doszło w trakcie święta Brooklyn Day. Na razie nie jest znany motyw działania sprawców. 9 rannych hospitalizowano, 3 z nich jest w stanie krytycznym, poinformowała stacja CNN. 10 tysięcy złotych kary grozi za latanie dronem nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Urządzenia są coraz częściej wykorzystywane przez turystów. Tymczasem nad terenem parku jest zakaz lotów, przypomina pracownik parku Krzysztof Bach. Mamy zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i też z załogowymi statkami powietrznymi w strefie EPR 23 od wysokości od poziomu gruntu do wysokości mniej więcej 1200 metrów nad terenem parku. Osoby, które chcą legalnie latać dronem nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym, muszą poprosić o zgodę jego dyrektora. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i Podhalu także burze. Lokalnie z gradem, nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. A w Ustce 19 stopni, w Zakopanem 21, w Gorzowie i Suwałkach 22, w Radomiu i Legnicy 24, a w Krośnie 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć.

Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer voltar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jaką książkę zabrać ze sobą na wakacje, to może mogę Państwu polecić sagę o ludziach Ziemi. Podtytuł bardzo mi się podoba, Wpatrzeni w niebo, bo myślę, że na wakacjach właśnie często to robimy, wypatrując gwiazd albo patrząc na obłoki, na kształty chmur, wpatrzeni w niebo. Myślę, że będziemy wpatrzeni w niebo, ale teraz o samej książce opowie nam autorka Anna Fryczkowska. Dzień dobry, witamy w studiu. Dzień dobry. To nie jest Pani pierwsza powieść. Proszę króciutko powiedzieć, ile książek i o czym ma Pani na koncie? Zaczęłam pisać po 40, więc tych książek już się nagromadziło chyba 10. Ja mam zawsze kłopot z liczeniem, lepiej piszę niż liczę. Dotykam różnych gatunków, ale już od kilku tomów piszę powieści fabularne, ale oparte na faktach. I taką też powieścią jest saga o ludziach Ziemi, Wpatrzeni w niebo. A gdzie ci ludzie Ziemi mieszkają? Czy opowieść dotyczy Polski, czy jest gdzieś zlokalizowana w dalekim świecie? Zdecydowanie Polska, Kujawy, ta biedniejsza część. Tam mieszkają tak zwani borowiacy, nie kujawiacy, ta mniej żyzna część. A rzecz oparłam na pamiętnikach mojego ojca i dziadka. Pisali pamiętniki? Strasznie fajna historia, bo wiadomo, że w czasach, o których ja piszę, to jest 1816 rok, praktycznie nie było chłopów, którzy umieli pisać i czytać, ale moja rodzina jakoś była dziwnie przywiązana do opowieści i te opowieści tak z ust do ust, takie piękne, barwne, pełne anegdot i różnych śmiesznostek przenosiły się z pokolenia na pokolenie i dopiero mój dziadek, który był pierwszym chłopem w powiecie włocławskim, który się wykształcił w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak się nazywał? Mieczysław Józwiak. Nie dość, że umiał pisać i czytać, to jeszcze skończył studia prawo i w pewnym momencie postanowił te opowieści, które tak krążyły w rodzinie w formie ustnej, jednak zapisać, bo szkoda by było, żeby umknęły. I tak jak kiedyś krążyły te opowieści po rodzinie, tak teraz zaczął krążyć pamiętnik dziadka. Mój dziadek miał takie strasznie śmieszne, pajęcze pismo i trudne do odczytania, więc co chwila ktoś brał to kukujcze jajo i mówił, przepiszę to na komputerze. Krążyło. W pewnym momencie ja byłam między książkami, stwierdziłam, tak, to jest teraz ten moment. Przepisałam ten pamiętnik i się naprawdę zachwyciłam. To są tak piękne, barwne opowieści i strasznie mi szkoda było schować go do szuflady. To coś stwierdziłam, że trzeba się tym podzielić. Za mało mamy książek o chłopach, za mało też mamy takich krzepiących książek o chłopach i stwierdziłam, że to jest fajny materiał. Ale to w ogóle musiało być dla Pani osobiście niezwykłe. Podróż w głąb pokoleń i poznawanie ich, czym się zajmowali, co ich cieszyło, jak kochali, jak pracowali, prawda? To było rzeczywiście niezwykłe. Raz, że poznawałam mojego dziadka, dwa, że poznawałam osoby, których geny do tej pory noszę w sobie i odnajdowałam z nimi wiele wspólnego. Miałam tylko jedną trudność, dość poważną. A mianowicie mój dziadek jako mężczyzna, nieco patriarchalny, postępowy, ale patriarchalny, napisał wyłącznie o mężczyznach. Te pamiętniki są świetne, barwne i pełne anegdot, ale kobiety się tam przewijają w takiej dziwnej formie. Jakiej? Na przykład Michał ożenił się z panną Zapłota. Miał 8 dzieci, w tym 3 synów i dalej o tych synach. Aha. Więc to... Albo po prostu ożenił się, kto inny się po prostu ożenił, już nieważne z kim. Więc tak, ci moi przodkowie byli wspaniale opisani, miejsca urodzenia, zajęcia, jak uprawiali ziemię, jakie buty zakładali, jak smarowali skórę cholewek tłuszczem spod świńskiego ogona. To naprawdę były świetne opowieści, a o tych moich przodkiniach nie było nic. Musiała je pani stworzyć, w tej książce saga o ludziach Ziemi. Musiałam je zrekonstruować. Okazało się, że ta pamięć również w formie ustnej jakoś tam przetrwała. Zaczęłam rozmawiać z ciotką, która bardzo szkoda, że nie spisała pamiętników, ale na szczęście wiele pamięta. i musiałam rekonstruować na podstawie różnych źródeł, które opowiadają o codzienności kobiecej w tamtych czasach, których naprawdę nie ma tak dużo tych źródeł. Czyli tym bardziej trzeba jeszcze żywych świadków przepytywać i ich próbować jakoś tak spisać te wspomnienia. Bardzo się starałam. Znaczy, problem był taki, ja zaczynam w 1816 roku, w tym roku, w którym się zaczynają pamiętniki mojego dziadka, to był taki przełomowy moment nie tylko dla Polski i Kujaw, ale i dla świata. To był tak zwany rok bez lata. Wybuchł wulkan w Indonezji i wytoczył w atmosferę takie chmary pyłu, że praktycznie w całej Europie nie było w tym roku słońca. Plony przestały dojrzewać. Zaczął się wielki głód, zamieszki głodowe w miastach. Na wsiach ludzie umierali z głodu. A w Polsce na domiar złego zdarzyły się na Kujawach, zdarzyły się dwie rzeczy również takie przełomowe i straszne dla osób, które nie rozumiały, co się może dziać, a mianowicie zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca na Kujawach, od którego zaczynam książkę, i jakaś bliżej niesprecyzowana epidemia, której do tej pory nie mam pojęcia, co to jest, bo na cholerę to jeszcze było za wcześnie, to jeszcze nie były czasy cholery w Polsce. Całe wsie wymierały, całe dwory wymierały i moja historia się zaczyna właśnie w takiej wymarłej wsi, puściutkiej, w której zostało tylko dwoje dzieci, do której dziedzic sprowadza, właściwie tak podkrada ludzi z innych majątków do pracy, bo tu już zaraz mają zaczynać się żniwa i czasy pańszczyzny, nie ma kim pracować, więc sytuacja dramatyczna. No, to dobry moment na rozpoczęcie powieści, jak u Hitchcocka, prawda? Trzęsienie ziemi, a potem tylko ciekawiej. No, niesłychany w ogóle też splot wydarzeń i dobrze, że pani o tym mówi. W takiej pamięci teraz nie myślimy o tym, że był ten 1816 rok. Nie myślimy. Tak dramatyczny, tak. Prawda? Bardzo, jeszcze... dla naszych przodków, tak. Tak. Ale jeszcze wracając na chwilę do tego odkrywania genów. Czasem jest tak w życiu, że zastanawiam się, dlaczego my tacy jesteśmy, prawda? I nie wiemy, skąd jakaś cecha w nas się pojawia. I dopiero to drążenie do wiedzy, do poprzednich pokoleń i znajdowanie kogoś podobnego do nas jest odpowiedzią. A, to dlatego ja taka jestem, albo dlatego taki jestem, albo dlatego, że moja rodzina musiała przejść przez to. U nas na przykład są pewne zachowania, prawda? Myślę, że pani też takie kilka rzeczy odkryła. O, jest. Już teraz mój mąż, który jest potomkiem zdeklasowanej szlachty, ja jako potomkini chłopów pańszczyźnianych mamy taki lekki konflikt klasowy w domu, ale ja mówię, no słuchaj, musisz mi wybaczać. Myśmy się zawsze buntowali. Rozumiem, że nie stosuje kar cielesnych mąż wobec pani. O. Ale gdyby, zakuć by mógł, prawda? Właśnie o karach cielesnych też pisze, mnie to przeraża. Jakby ogrom władzy tak zwanego dziedzica nad poddanymi, to jak właściwie mógł decydować o ich życiu i śmierci. Nawet jakby mu w jakimś szale przyszło do głowy kogoś z nich zabić, to kara była znikoma, tam była jakaś symboliczna grzywna, której niekoniecznie może by rodzina chciała dochodzić. Więc jak o tym czytam, to mi się troszkę włos jeży. To przecież nie było tak dawno, a to był system praktycznie tak niewolniczy jak w Stanach, na farmach na południu. Tylko to się nie nazywa u nas niewolnictwo, tylko pańszczyzna. Tak, ale o tych takich najbardziej drastycznych przykładach właśnie takiej dominacji czyta się gdzieniegdzie, kiedy rzeczywiście dziedzice byli już mocno zwyrodniali i okrutni, ale na co dzień faktycznie nie myślimy o tym w takim kontekście. Saga o ludziach ziemi to propozycja na wakacyjną lekturę. Anna Fryczkowska, autorka, jest z nami. Mówiłyśmy już, gdzie się toczy akcja, czy to są Kujawy, konkretnie jaka ich część? Tam, gdzie mieszkają Borowiacy, czyli ta dużo mniej żyzna niż te słynne Kujawy z czarnoziemami. Czyli to gdzie jest mniej więcej? Włocławek, to są okolice Włocławka, Izbica Kujawska, tak. A, Izbica Kujawska, to znane miejsce. Może państwo akurat tam się wybierają na wakacje, to taka książka byłaby obowiązkowa, żeby mieć ją w bagażu. Bardzo zachęcam, tam jest przepięknie, naprawdę. Tak? A jakieś jeziora są ładne? Jest dużo jezior, są lasy, jest wspaniała przyroda. Te wsie niestety już troszkę wymierają, ale może dzięki temu tamta przyroda się rozbuchała. No, dla mieszczuchów to są idealne okoliczności właśnie. Jest coś niezwykłego, a mianowicie groby megalityczne. A niewiele ich już zostało, takie kurhany z dawnych czasów, ogromne, takie wysokie pagórki okryte kamieniami, głównie w Wietrzychowicach, to są okolice, w których się dzieje ta książka. Za czasów moich bohaterów tych grobów było więcej, Niemcy je w czasie I wojny rozebrali, żeby budować nasypy kolejowe. Tak. A czy wiadomo, jaka kultura je pozostawiła? To, czego nie zdążyli rozebrać, to trwały prace wykopaliskowe w latach 60. Mój dziadek się tam interesował i jako dziecko tam często chodził. Na pewno to były czasy przedchrześcijańskie. Mhm. Miejscowi nazywali je żolkami. Żolki? Od żalu, tak. Żolki. A, że takie miejsca, gdzie pewnie składano ofiary, albo gdzie chowano przodków, prawda? Tak. I stąd ten żal. A to ciekawe, okay. Bo jak to w języku wszystko można odczytać. Saga o ludziach ziemi ma taki ładny podtytuł Wpatrzeni w niebo. Dlaczego? To jest długa i śmieszna historia. Bardzo potrzebowałam zbiorczego tytułu do moich, ja tu zaplanowałam kilka tomów oczywiście, drugi wyjdzie za kilka miesięcy. Mój pierwszy tytuł to było Wpatrzenie w niebo, ale redaktorka stwierdziła, że musimy to dać jakiś zbiorczy tytuł i po długiej burzy mózgów wymyśliłyśmy razem Sagę o ludziach ziemi, trochę prowokującą, bo nawiązuje do Sagi o ludziach lodu. Ale totalnie jej nie przypomina, może poza jednym. Jest w tej Sadze o ludziach ziemi taki leciutki element magiczny, jak w Sadze o ludziach lodu. Czym on się przejawia? No to były dziwne czasy, bo chłopi wtedy, nie tylko na Kujawach, w całym Królestwie Polskim, wiadomo, że wszyscy prawie byli katolikami, ale wierzyli też cały czas w różne słowiańskie bożków, boginki, mamuny, dziwożony, wodników. Cały czas ta wiara była żywa i jakoś w tym katolicyzmie nie przeszkadzało. To szło równolegle. I postanowiłam to zrekonstruować, więc mam tam magiczne miejsca, mam tam śmiertelny świerk, do którego ludzie się starają nie podchodzić, bo kto do niego podejdzie, temu grozi śmierć. I mam tam taką niezwykłą parę, trochę na granicy życia i śmierci, a mianowicie tych dwoje dzieci, które przeżyło zarazę, od której zaczynam książkę. Te dzieci mieszkają we wsi, błąkają się troszkę od gospodarstwa do gospodarstwa, bo wiadomo, że w tamtych czasach żywienie dwójki mało produktywnych dzieci to jednak było ryzyko dla rodziny, zwłaszcza na przednówku. Więc się przytulają to tu i ówdzie, nie mówią, wymyśliłam, że nie mówią, jakby w następstwie traumy, którą przeżyły, ale są takimi łącznikami z tym światem takim troszeczkę pozazmysłowym, na przykład składają ofiary skórek, żeby bronić rodziny, o której mieszkają. Odprawiają takie swoje dziwaczne rytuały, bardzo związane z ziemią, z przyrodą, ze zwierzętami. Stwierdziłam, że taki element, powiedzmy, realizmu magicznego bardzo, bardzo będzie pasował do tamtej rzeczywistości chłopskiej. Te wierzenia słowiańskie do tej pory przeżyły w kulturze ludowej i wiele obrzędów katolickich też jakby szeroko czerpie z tych obrzędów słowiańskich. Na przykład taki zwyczaj święcenia pól na wiosnę, kiedy ksiądz z kropidłem idzie w pola. No to jest naprawdę taki wehikuł czasu. To przyjechało do nas jeszcze sprzed chrztu Polski i cały czas jest żywe, tylko teraz to jest ksiądz, a kiedyś to pewnie był jakiś kapłan światowidań. Żerca. Tak. Też mówiliśmy tu ostatnio o takim zwyczaju, jak przygotowywanie wody świętego Jana. Tak. Zwyczaj, my dowiedzieliśmy się tutaj w studio od Włoszki, która opisywała go, że jest to zwyczaj włoski. Tymczasem okazało się, zgłosiło się kilka pań. Pod Lublinem jest taki sam, gdzieś w innych okolicach Polski także, więc to rzeczywiście taki paneuropejski chyba zwyczaj związany z tym przesileniem letnim. Ale wracamy do sagi. No, kiedy mówimy o powieści o chłopach, to oczywiście przychodzą nam na myśl Chłopi Reymonta. Czy jakieś tutaj są paralele? Chłopi Reymonta to jest dużo późniejsza opowieść. To jest kilkadziesiąt lat później. Tam się dzieje akcja. Ja oczywiście chłopów znam i kocham i co parę lat ich czytam, żeby sobie tak troszkę odświeżyć w strumieniu tej boskiej polszczyzny, swoją polszczyznę. Ale postanowiłam złożyć hołd Reymontowi, którego tak lubię. Z pamiętników mojego dziadka dowiedziałam się, że ten mój pra-pra-pra-przodek miał na imię prawdopodobnie Antoni, natomiast dziadek, jak już mówiłam, nic o kobietach nie wspomina, więc ta moja pra-pra-pra-babka jest bez imienia i w hołdzie dla Reymonta została Hanką. To bardzo ładnie, to ulubiona też postać chyba Reymonta w Chłopach. Notabene jest piękny spektakl muzyczny Chłopi w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wystawiany co jakiś czas, fenomenalne przedstawienie, nie wiem, czy pani widziała. A to jest plan na wakacje w takim to razie. To absolutnie polecam i państwu także. Że wiem, że trudno kupić bilety, ale warto się postarać, bo to wspaniałe widowisko i pokazuje tę powieść w zupełnie innym ujęciu. Także tak na marginesie naszej rozmowy. Skoro mówi pani, że stworzyła pani kilka kobiet, to jakie one są w tej książce? Bardzo się dobrze bawiłam wymyślając. Znaczy to jest niesamowite. Ten świat, który stworzyłam, ma swoją stworzycielkę, nie stworzyciela. I tą stworzycielką jestem ja. Hanka, żona Antoniego, jest tą szybszą osobą w związku, tą bardziej zdecydowaną. W mężu ujęło ją to, że on myśli, że on wszystko rozważa, ale ona lubi działać szybko, jest pyskata, przedsiębiorcza i właściwie to ona porusza tą rodzinną machiną. Wymyśliłam też niezwykłą postać, która funkcjonowała niemal w każdej wsi, a mianowicie znachorkę. Ona nie jest spokrewniona z moimi bohaterami, ale jest dla nich kluczową postacią. Znachorka w takiej wsi to naprawdę był ktoś. To były czasy, kiedy po pierwsze lekarz był trudno dostępny, jeśli w ogóle, a po drugie chłopów nie było na niego stać. Więc te znachorki odbierały porody, diagnozowały choroby, leczyły o tyle, o ile można i czasem stosowały zabiegi mniej lub bardziej magiczne, które też miały znaczenie, bo często po prostu efekt placebo jest bardziej skuteczny niż zwykłe. Teraz medycyna potwierdza, że wszystko jest w głowie i od naszego nastawienia naprawdę tak dużo zależy. Zresztą rozmawiałam tutaj z lekarzami w studiu u nas i potwierdzają to, co medycyna ludowa, ta magiczna, dawno już wiedziała. Ale też te znachorki na ogół przekazywały wiedzę z matki na córkę i miały dużą wiedzę o ziołach, które są, bywają naprawdę bardzo skuteczne. Więc wymyśliłam sobie tę znachorkę, która w tej wsi jest takim ciałem trochę obcym, bo przyszła dużo później niż wszyscy. Nie odrabia pańszczyzny, bo tak się umówiła z dziedziczką. I z jednej strony ją szanują i potrzebują, ale z drugiej strony jej się trochę boją, bo jednak ma trochę inną wiedzę, trochę inaczej się zachowuje. Niektóre rośliny trzeba zbierać po ciemku, inne o świcie. Chodzi więc po tym lesie czy po tej łące, ma mrocze i zbiera. I no, mają dla niej trochę nabożny szacunek, ale też i taki strach z dużą ilością dystansu. Tak, pewnie ceną za tą wiedzę jest samotność. Tak. Mnie bardzo ciekawi zawsze ten proces twórczy. Jak to się dzieje, że najpierw jest pusta kartka, a potem książka, która porusza wyobraźnię i skłania nas do różnych działań, no, chociażby do takiego, by pojechać do Izbicy Kujawskiej i zobaczyć te miejsca, o których jest napisane w Sadze o ludziach ziemi. Jak pani pisze? To znaczy, jakie muszą być okoliczności? To znaczy, czy musi być inspiracja? To znaczy, czy jest plan? No cały szereg pytań. Ja mam trochę nawyki scenariopisarskie z racji wykształcenia, bo skończyłam łódzką filmówkę. I chciałabym pisać tak jak scenarzyści, to znaczy napisać sobie tak zwaną drabinkę, czyli plan i później to rozwijać, ale jednak książki pisze się troszkę inaczej. I na przykład saga o ludziach ziemi powstawała w sposób, który się nazywa fachowo metodą płatka śniegu albo nawet kuli śniegowej. To znaczy wychodziłam od scen opisanych w pamiętnikach mojego dziadka i taty i one jakoś tak puchły, narastały, rozrastały się. Trochę jak chwasty w ogródku, nie wiem, czy to jest ładne porównanie. W każdym razie wokół tych scen budowałam całą akcję, a potem dopiero im nadawałam strukturę i formę, bo ja bardzo wierzę w strukturę, uważam, że to jest taki kręgosłup powieści. A jak piszę, trochę jak Stephen King, który mówi, miewam natchnienie między 7 a 16, no to ja miewam natchnienie między 8 a 14:30, kiedy muszę wyjść z psem. Ale pisze pani w domu? Czy wyjeżdża gdzieś, żeby pisać spokojnie? W domu się strasznie trudno pisze, trudno się oderwać od codzienności, a ja jednak potrzebuję tego oderwania, więc często piszę w takich spokojniejszych, zaprzyjaźnionych kawiarniach, gdzie mnie nie wypędzają, jeśli zamawiam tylko espresso raz na godzinę. I tam taki szum w tle i muzyka, którą nie ja muszę wybierać, naprawdę mi pomagają. I zapach kawy też jest bardzo stymulujący, więc jest taka kawiarnia Początek na Żoliborzu i tam naprawdę duża część tej powieści powstała. Dobra nazwa na początek tworzenia. Tak. No bardzo dziękujemy za to spotkanie. Polecamy państwu sagę o ludziach ziemi, Wpatrzeni w niebo. Anna Fryczkowska tak pięknie opowiedziała o miłości do rodziny, do ziemi, przodków i do odkrywania także własnej tożsamości poprzez losy poprzedników. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy mnie znajdziesz, mój jasieniu, w którymś z wielkich pól? Czy odnajdziesz, gdy się wdrapie gdzieś na szczyty gór? Czy za rączkę mnie podtrzymasz, gdy nadejdzie ziemski finał? Obserwujemy cały czas niezwykłą aktywność Stanów Zjednoczonych. No, w kontekście konfliktu na Ukrainie jest ona bardzo wzmożona. Oczy świata zwrócone są w stronę USA, bo to taki gwarant pokoju, mocarstwo. Ale ostatnio ukazała się książka zatytułowana Amerykański Reset autorstwa pani Elizy Sarnackiej-Mahoney, która poddaje w wątpliwość tą wielką mocarstwowość Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, że jest troszkę inaczej niż my myślimy. Ten amerykański sen zaczyna trochę blednąć. Autorka jest z nami. Witam serdecznie. Mieszka pani od 25 lat w Stanach Zjednoczonych, ćwierć wieku, więc to już daje taką możliwość pełnej obserwacji stylu życia, jakości życia i przemian, które zachodzą. I czy rzeczywiście widzi pani coś takiego, że to społeczeństwo amerykańskie resetuje się, czyli jakby zmienia ten swój styl życia i marzenia, do których dążyło przez lata? Społeczeństwo marzeń nie zmienia, natomiast niestety zmienia się rzeczywistość i coraz trudniej jest te marzenia osiągnąć. Marzenia, wydaje mi się, społeczeństwo amerykańskie ma tak wielkie jak zawsze, czyli marzy o tym, by spełnić swój amerykański sen. No niestety realia nie sprzyjają dziś marzycielom, a składa się na to bardzo, bardzo wiele czynników, o których piszę w książce. Właśnie moje obserwacje zawarte w książce, ale również nie tylko, ponieważ jestem korespondentką amerykańską dla polskich mediów i opisuję Amerykę właściwie od samego początku, odkąd się tam znalazłam. I niestety muszę stwierdzić, że jakość życia się pogarsza, społeczeństwo zubożało i to przede wszystkim przekłada się właśnie na wszelkie bolączki, problemy i to poczucie, że ten amerykański sen niestety oddala się coraz bardziej, a zwłaszcza dla młodego pokolenia. Czy to jest naród pracujących nędzarzy, jak pani określiła? Oczywiście nie wszyscy są nędzarzami, prawda? Ale niestety mamy już dzisiaj do czynienia z sytuacją, że człowiek, który pracuje w pełnym wymiarze godzin, ale za najniższą stawkę godzinową, bardzo często w wielu częściach Stanów Zjednoczonych jest nędzarzem, ponieważ nie ma wystarczających środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, czyli wynajęcia mieszkania, musi korzystać, jeżeli uda mu się skorzystać, na przykład z banków żywności. I mówimy tutaj o ludziach absolutnie pracujących w pełnym wymiarze godzin. To jest coś, czego jeszcze ćwierć wieku temu, gdy przyjechałam do Ameryki, nie było, a niestety mamy do czynienia się z takimi zjawiskami. Czyli co, koszty życia są tak wysokie, czy tak nisko ustawione płace? Koszty życia wysokie, natomiast płace, realne płace, które to system zresztą zjawisko wyjaśnia w mojej książce, realne płace są dzisiaj wręcz niższe niż były w połowie lat 70. Czy opieka zdrowotna, sporo się o tym mówiło swego czasu, no jest na takim poziomie, że każdy, kto ma taką potrzebę, na przykład ulegnie wypadkowi drogowemu, czy trafia do szpitala? Ktoś, kto ulegnie wypadkowi drogowemu, trafi do szpitala i jeżeli posiada ubezpieczenie, wówczas oczywiście ubezpieczenie pokryje koszty tego leczenia, chociaż w bardzo wielu przypadkach nie do końca, nawet dobre ubezpieczenia w dzisiejszych czasach już nie refundują leczenia w 100%, zwłaszcza pobytu w szpitalu, więc tutaj zawsze musimy się liczyć z jakimś dodatkowym wydatkiem i nie są to koszty małe, ponieważ kilkudniowy pobyt w szpitalu, pomimo refundacji z ubezpieczalni, może nas kosztować nawet do kilku tysięcy dolarów. Natomiast osoba, która ubezpieczenia nie posiada, a przypomnę, że to jest dość duży odsetek amerykańskiego społeczeństwa, przed Obamacare było to około 46 milionów ludzi. Teraz ta pula się zmniejszyła, ale wciąż mówimy o kilkunastu milionach ludzi w ogóle nieubezpieczonych. Więc taka osoba trafi do szpitala, zapewne otrzyma jakąś pomoc. Niestety potem otrzyma również rachunek, bo będzie musiała w jakikolwiek sposób możliwy spłacić przynajmniej część tego długu. A to może się wiązać z tym, że taki człowiek będzie zmuszony zbankrutować, żeby szpital, żeby opieka medyczna, którą otrzymał, została, prawda, zapłacona. A co z takimi ludźmi, którzy nie mają skąd wziąć albo są na emeryturze? Co się z nimi dzieje? No właśnie, no więc ludzie, którzy są na emeryturze, to są właściwie osoby jedyne w Stanach Zjednoczonych, które mają dostęp do ubezpieczenia powszechnego, ponieważ mamy w Ameryce system Medicare i to jest ubezpieczenie dla emerytów i ona działa całkiem fajnie. I nieustannie podnoszą się głosy, trwają debaty właściwie. Dlaczego nie wziąć przykładu z tego systemu i nie rozszerzyć, nie wprowadzić powszechnego ubezpieczenia dla wszystkich Amerykanów? No, ale tutaj wchodzą schody obyczajowe, kulturowe, historyczne, przyzwyczajenie, a również bardzo specyficzne przekonania Amerykanów na temat socjalizmu i komunizmu. No i niestety w momencie, gdy zaczynamy mówić o tym, że coś miałoby być, prawda, powszechne, powszechnie dostępne i oczywiście finansowane ze środków publicznych, czyli naszych podatków, natychmiast pojawia się ostre nie. Mamy tutaj oczywiście sprzeczność, ponieważ z ubezpieczalni dla emerytów wszyscy są bardzo zadowoleni. Więc tutaj to jest ta jedna z tych ogromnych zagadek, gadek amerykańskich, które dla reszty świata no, są niezrozumiałe. Podejrzewam, że nie do końca są zrozumiałe dla samych Amerykanów. Ale wróćmy jeszcze do osób, które są bardzo biedne, prawda? Powiedzmy, no nie wiem, bezrobotnych albo właśnie pracujących nędzarzy, którzy jednak zarabiają na tyle niewiele, że kwalifikują się, są w tym przedziale osób biednych i ubogich wręcz. Te osoby mają szansę na to, by korzystać z federalnej ubezpieczalni Medicaid, ale mamy tutaj bardzo, bardzo duże ograniczenia, są ogromne kolejki, więc to też nie jest najlepsze rozwiązanie. To pierwsza kwestia związana z bezpieczeństwem, ze zdrowiem, tutaj już nie rysuje się najlepiej. No niestety. A co niestety z edukacją? No właśnie tak, edukacja. Ja mam córki, moje córki są już w tym momencie dorosłe, ale młodsza córka dopiero po wakacjach rozpocznie naukę na uniwersytecie, więc jestem bardzo na świeżo z tym całym procesem, prawda, nie tylko aplikowania na studia, ale przede wszystkim sprawdzania kosztów tych studiów. Edukacja wyższa w Ameryce jest odpłatna, nawet nauka na tak zwanych uczelniach publicznych jest odpłatna, uczelnie publiczne w Ameryce nie są za darmo i koszty są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. To ile kosztuje? Tutaj, no właśnie. Tak, Liga Bluszczowa, zacznijmy od tego, w tym momencie po pandemii, ceny bardzo poszły w górę po pandemii, jest to koszt między 60 a 80 tysięcy dolarów za rok, taki jest koszt, natomiast dam przykład, uczelnia powiedzmy sobie stojąca gdzieś po środku w rankingach, czyli nie ma szału, ale też jakoś nie jest najgorzej, uczelnia stanowa, czyli w jakiś sposób finansowana ze środków publicznych, ale dość skromnie, stanowy Uniwersytet Colorado w mieście Fort Collins, z którym mieszkam. I tutaj koszty dla rezydenta stanu, czyli osoby, która ma szansę na najniższe czesne, to już jest kwota powyżej 30 tysięcy dolarów za rok. Natomiast osoba spoza stanu, która nie jest rezydentem, pełen koszt czesnego za rok to już jest 50 tysięcy dolarów. Więc proszę pomyśleć, czteroletnie studia, to jest taki jakby odpowiednik polskiego licencjatu, to jest troszkę więcej niż ten licencjat, no to jeżeli ktoś nawet przy tej kwocie 30 tysięcy dolarów, bardzo uważanej w tej momencie za dobrej, do której większość osób chciałaby mieć dostęp, no to już mówimy o ponad 100 tysiącach dolarów wydanych na edukację. Większość młodych ludzi absolutnie nie stać na zapłacenie takiej sumy, no i tutaj po prostu zaczynają się te ogromne schody z długiem studenckim, który w tym momencie osiągnął już rozmiary 1,6 tryliona dolarów. Na tyle są zadłużeni Amerykanie. Czy studenci mają w ogóle szansę spłacić te kredyty? Mają szansę spłacić te kredyty. Niestety zabiera im to coraz więcej czasu. Średnia to jest około 20 lat. A powiem jeszcze ciekawostkę, że prawie 3 miliony osób w Ameryce powyżej 60 roku życia, czyli osoby, które powinny już właściwie wybierać się na emeryturę, do tej pory spłacają właśnie swój dług studencki. A jeszcze powiem jedną rzecz. Dług studencki jest jedynym rodzajem długu, którego nie można zlikwidować na drodze bankructwa. Więc ten dług zostaje do końca życia. Ludzie dostają emeryturę, pobierają z tych świadczeń Social Security, to jest taka emerytura, emerytura federalna i mają niestety odliczane na konto spłatę długu studenckiego. Rzeczywiście to groteskowo brzmi, no ale to tak znaczy, że ludzie nie będą się chcieli kształcić, bo nie wszyscy chcą spłacać całe życie. No więc mamy przeogromny problem. Tak, teraz po pandemii, gdy niestety, no wiadomo, to był bardzo trudny okres dla wszystkich, bardzo trudny okres dla ludzi, którzy wykonywali zawody słabiej płatne, a po pandemii może niekoniecznie odzyskali pracę. Jeżeli wrócili do pracy, a warunki pracy nie zostały poprawione, koszty życia poszły w górę po pandemii. Niestety obserwujemy właśnie od początku pandemii po dziś dzień spadek zainteresowania studiami. Amerykańskie media, takie głosy w przestrzeni publicznej, próbują to tłumaczyć amerykańskim pragmatyzmem, że prawda, no tak, ale może jednak rzeczywiście za dużo się uczymy, bo przecież jest wiele zawodów, które nie wymagają wykształcenia uniwersyteckiego, a można spokojnie te zawody wykonywać, ale tak naprawdę to są jedynie wymówki, to jest po prostu takie no rozpylanie zasłony dymnej nad przeogromnym problemem, którym są koszty. A chodzi o to, że młodzi ludzie, patrząc na te koszty studiów i myśląc o tym, w jakie długi się wpakują przez to, że pójdą na studia, a przecież praca w dzisiejszych czasach nie zawsze jest gwarantowana, raczej nie jest gwarantowana i z pracą bywa różnie, no ci młodzi ludzie podejmują decyzję albo odsuwają studia w czasie, że może najpierw gdzieś popracują, zarobią, odłożą, albo niestety rezygnują z tych studiów. Jest to problem, jest to naprawdę bardzo duży problem. No tak, bo państwo, które chce być konkurencyjnie nowoczesne, no musi jednak mieć wykształconych obywateli. No ale skoro tak pani oczywiście mówi, że i zdrowie, i ekonomia, i edukacja trochę kuleją, to być może ten cały amerykański sen, na którym został zbudowany Stany Zjednoczone, Zjednoczone, tej wolności, przedsiębiorczości, na kapitale, to może on się jakoś wyczerpał i teraz może trzeba to będzie jakoś inaczej państwo zorganizować. Tak. Mm-hmm. No więc właśnie dlatego tytuł książki brzmi Amerykański Reset, więc nie chodzi o to, że Amerykanie sami, prawda, już są gotowi na ten reset i podejmują jakieś próby, czy nawet debaty merytoryczne. Niestety z tym nie mamy do czynienia. Natomiast ja z rozmysłem wybrałam ten tytuł, bo chodzi o to, że rzeczywiście w wielu punktach, w wielu obszarach życia publicznego jesteśmy w takich sytuacjach, że to, co do tej pory robiliśmy, przestało się sprawdzać. Jeżeli to społeczeństwo dalej ma się rozwijać, jeżeli ludzie dalej, prawda, mają widzieć sens w edukacji, sens nawet w kultywowaniu tych swoich marzeń, to faktycznie, to chyba jednak trzeba jakoś radykalnie zmienić myślenie, no i dokonać radykalnych reform w kilku naprawdę kluczowych obszarach życia społecznego, publicznego. No to chciałam zapytać, czy po prostu Stany Zjednoczone mają szansę trwać w tej formie, w jakiej są? Czyli Zjednoczone Stany Ameryki. Tak, dokładnie. Czyli jest polaryzacja. Nie można wykluczyć, że one się rozpadną, bo mówię, w dzisiejszych czasach wszystko może się zdarzyć, a nie musimy sięgać zbyt daleko. No wystarczy sięgnąć do tego, co wydarzyło się 6 stycznia, potem gdy Donald Trump stracił szansę na drugą kadencję i mieliśmy do czynienia ze szturmem na Kapitol. Zobaczyliśmy, że jednak są osoby uzbrojone i są osoby gotowe do wręcz do rewolucji. Natomiast nawet gdyby pojawiły się na bardzo silne ruchy, do rozpadu Ameryki nie doszłoby zbyt szybko, ponieważ konstytucja no dość dobrze, dość szczegółowo określa, w jaki sposób do ewentualnej secesji poszczególnych stanów czy poszczególnych regionów miałoby dojść. No oczywiście chyba, że znaleźlibyśmy się w bardzo niedobrym punkcie, gdy te nastroje społeczne i te antagonizmy no już po prostu byłyby tak wielkie i tak ogniście rozpalone, że nikt by nie zwracał uwagi na konstytucję, tylko doszłoby do realnej wojny, ale oczywiście nie chcemy, żeby do tego doszło. Nie, no w końcu miejmy nadzieję, że amerykański pragmatyzm zwycięży. Bardzo dziękuję. Tak. Pani Eliza Sarnacka-Mahoney, autorka książki Amerykański Reset. Niezwykle ciekawą perspektywę spojrzenia na Stany Zjednoczone nam zaprezentowała, no ale potwierdzone praktyką, obserwacją własną i życiem w tamtym kraju, więc na pewno warto tej opinii wysłuchać. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj w Rzeszowie wczesnym popołudniem rozpoczyna się trzeci międzynarodowy konkurs muzyki polskiej, a my w studio gościmy Lecha Dzierżanowskiego, zastępcę dyrektora do spraw muzyki właśnie w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Jaki cel przyświecał powołaniu do życia tego konkursu? Cel się wpisuje właśnie w nasze główne działania statutowe Instytutu, to znaczy promocja muzyki polskiej. Chcemy pokazać, że muzyka polska to nie tylko Chopin, ale też to, co doprowadziło do Chopina i też to, co nastąpiło po Chopinie. To fantastyczna muzyka XX wieku, nie tylko tworzona w Polsce, ale i na emigracji. Mieliśmy fantastycznych kompozytorów, takich jak chociażby Panufnik, Palester, czy Lacks, czy wielu jeszcze innych, którzy działali za granicami Polski i czasami ich twórczość czeka naprawdę na odkrycie i na takie odkrycie czekamy na tym konkursie. A ilu zgłosiło się uczestników konkursu w tym roku? Początkowo zgłosiło się ponad 100 osób, tylko że tam są zespoły liczące od 2 do 5 osób. Także było około 20 paru zespołów, 20 paru pianistów. Potem mieliśmy etap eliminacyjny. Także ostatecznie na dzień dzisiejszy mamy 22 zespoły oraz 16 pianistów. To jest konkurs międzynarodowy. Z jakich krajów napłynęły zgłoszenia? Wśród pianistów mamy bardzo taką dużą paletę, bo mamy i Daleki Wschód, czyli Japonię i Koreę Południową. Mamy też muzyków z Bułgarii na przykład, z Niemiec. A oczywiście połowa to Polacy. Natomiast w przypadku zespołów, większość zespołów jest polskich, ale też mamy parę zespołów z całego świata. Poprzednią edycję 2 lata temu w kategorii fortepianu wygrał Amerykanin, a drugi był Ukrainiec. Dopiero trzeci był Polak. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. No, jesteśmy ciekawi. Te zmagania będą trwały od dziś do 9 lipca, czyli przez cały tydzień. Czy publiczność może przychodzić swobodnie na te przesłuchania? Na pierwsze 2 etapy wszystkich Państwa zapraszamy bardzo serdecznie i wstęp jest wolny. Trzeci etap, który się będzie odbywał 7 i 8 lipca, jeżeli chodzi o zespoły kameralne, też jest bezpłatny, natomiast koncerty z orkiestrą są biletowane, ale ceny biletów są bardzo przystępne i naprawdę warto przyjść, bo bardzo duża różnorodność muzyki i zawsze takim zmaganiom towarzyszą wielkie emocje. A tu jest o tyle ciekawe, że posłuchamy utworów, których podejrzewam, że mało kto miał okazję słyszeć wcześniej. Właśnie będą to utwory rzadko grywane i być może niektóre z nich będą prawdziwymi odkryciami. Dla nas jest to wypełnienie też misji właśnie pokazywania polskiej muzyki także w Polsce, bo paradoksalnie my zawsze mówimy o promocji polskiej muzyki za granicą, ale my sami jak gdyby nie do końca tą muzykę polską poważamy. No oczywiście, że w repertuarach filharmonii polskich dominuje muzyka światowa, co jest naturalne, ale właśnie czasami zapominamy o naszej muzyce, a ona ma też takie bardzo interesujące utwory, które czasami tak traktujemy troszkę z wyższością, czy nie z wystarczającym pietyzmem. No tak, I dzięki temu, że właśnie te filharmonie zapraszają naszych laureatów, no to ta muzyka polska ma okazję zabrzmieć w nowych, ciekawych interpretacjach. Czyli jeżeli Państwo, nasi słuchacze, nie zdążą przyjechać do Rzeszowa, to będą mieli okazję w swoich miastach, tam gdzie są filharmonie, posłuchać tych najlepszych, czy tak? Dokładnie, a poza tym zapraszamy też Państwa do obserwowania nas na kanale naszym, na naszej stronie internetowej. Będzie transmisja online w czasie realnym, także będzie można obserwować i też te nagrania będą dalej dostępne. Także jeżeli ktoś nie da rady się wybrać do Rzeszowa, to będzie mógł tego posłuchać również w zaciszu czterech ścian i też nasz konkurs będzie relacjonowany przez drugi program Polskiego Radia, który jest naszym tutaj ważnym bardzo partnerem medialnym. Codziennie o 21:00 będą audycje takie podsumowujące te wydarzenia, więc też będą mogli Państwo usłyszeć jakiś komentarz do tych nagrań, które będą dostępne na naszej stronie. To ja myślę, że Państwo już dzisiaj po południu mogą włączyć właśnie ten konkurs Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i to będzie piękne muzyczne wypełnienie leniwego popołudnia. I na zakończenie rozmowy jeszcze proszę powiedzieć, dlaczego Rzeszów został wybrany jako miejsce organizacji tego konkursu? No właśnie, bo my tak trochę nie doceniamy muzyki polskiej sami i trochę nie doceniamy takich niektórych obszarów Polski, tak? Dlatego, że najważniejsze konkursy polskie odbywają się albo w Warszawie, albo na zachodzie, albo na północy Polski. Mamy konkurs Wieniawskiego w Poznaniu, mamy konkurs Padereckiego w Bydgoszczy, teraz mamy konkurs Szymanowskiego w Katowicach, a na wschodzie mniej ta mapa jest nasycona. Rzeszów ma teraz doskonałą komunikację z Warszawą, jedzie się niewiele ponad 3 godziny, ma piękną, nową filharmonię, i w ogóle jak większość miast polskich wypiękniał i myślę, że dobrze by było dla równowagi takiej życia kulturalnego w Polsce, żeby też działy się tam ważne rzeczy. Stąd wybór Rzeszowa i zapraszamy Państwa też, żeby przy tej okazji zobaczyć to piękne